для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя сябры, прапануем вашай увазе заключныя старонкі эсэ Міхася Стральцова «Загадка Багдановіча». Чытае артыст Валеры Шушкевіч. Радзімый Васілька назаве Багданович сваю старонку Беларусь. Ён хацеў сказаць, што гэта тая зямля, якая нараджае паэтаў. Ці памыляўся Багданович? Вось яшчэ адна з ягоных загадак. Мы ведаем ужо, што ў артыкуле «Забыты шлях», напісанным у 1915 годзе, ён нечакана заявіць: «Беларускіх вершаў у нас яшчэ не было. Былі толькі вершы, пісаныя беларускай мовай». Сцвярджэнне занадта катэгарычнае, калі не сказаць больш. Нейкую долю перабольшвання Багданович, вядома, мог дапусціць з разлікам на палімічнасць, але ж сэнс выказаны настолькі акрэслена, настолькі думка гэтая прасякае ўвесь артыкул, што не лічыцца з ёю нельга. Яе варта прыняць такой, як яна сфармулявана Багдановічам. Думка палохае сваёй вастрынёй нават сёння. Цікава, якая рэакцыя была б на яе тады ў год напісання артыкула, каб Багданович правёў гэтую думку праз друк. Ён яе чамусьці не правёў, і, мабыць, не па сваёй віне. Цяжкія абставіны першай сусветнай вайны перашкодзілі, адсутнасць друкаваных органаў ці яшчэ што, але артыкул убачыў свет толькі ў 1918 годзе, пасля смерці паэта, і быў надрукаваны як ілюстрацыя да некаторых вершаў так званага беларускага складу. І тое, што публікацыя непазбежна насіла мемарыяльны характар, і тое, што Беларусь уступала ў новую гістарычную паласу свайго развіцця, што многае іначылася, забывалася пад напорам новага, хутчэй за ўсё, трэба думаць, прыглушыла высокую страснасць Багдановічавага артыкула, які, дарэчы, да самага апошняга часу і прыгадаўся нечаста і амаль не цытаваўся. Багдановічавы вершы беларускага складу ўваходзілі ва ўсе выданні паэта, жылі самі па сабе. Артыкул жыў, бадай, толькі ў свядомасці даследчыкаў творчасці паэта, чакаючы сваёй інтэрпрэтацыі ў цеснай сувязі ўсё з тымі ж вершамі. Катэгарычнасць пастаўленага Багдановічам пытання патрабавала пэўнасці ў адказе на яго. Былі ў нас беларускія вершы ці не былі? Перабольшваў Багданович у сваім сцвярджэнні ці меў на ўвазе зусім не тое, што паводле вонкавай логікі вынікае з ягонага артыкула. Адну з першых спроб вытлумачыць пазіцыю Багдановіча зрабіў Лойка. Мы часта звярталіся да яго кнігі, часта палемізавалі з ёй, і не таму, што аўтар скажаў якія-небудзь ісціны, што сталі бясспрэчныя ў дачыненні да паэта, ці занадта суб'ектыўна асвятляў ягоную творчасць. Кніга Лойкі сур'ёзная і грунтоўная кніга. Менавіта таму, што даследчыку шмат якія аспекты творчасці вялікага нацыянальнага паэта даводзілася разглядаць ледзь не ўпершыню, і як бы нанава ствараць макет ягонай творчасці, ён, натуральна, не мог засцерагчыся і ад некаторых памылак, што непазбежна вынікалі якраз таго, што даследчык часта надта паслядоўна праводзіў у дачыненні да Богдановича ту ці іншую думку, ахвяруючы некаторымі важнымі нюансамі на карысць стройнасці канцэпцыі. Памыляўся ці не памыляўся Богданович у сваіх пошуках беларускага складу? Лойка адказвае пэўна: так, памыляўся. Дадае: памыляўся шчыра. Як аргументуе Лойка сваё сцвярджэнне? Ён кажа, што вядомае Богдановичава захапленне пачалося з пошукаў арыгінальнага ўкладу ў сусветную паэзію, што нібыта Богдановичу прыйшло на думку шукаць гэтае арыгінальнае па-за ўсім тым, што пісаў сам паэт дагэтуль, што пісалі да 1915 года Купала, Колас, Цётка, іх папярэднік Багушэвіч і іншыя. Пошукі чыста беларускага, піша Лойка, паэт пачаў, не ўлічваючы таго, што не можа быць нацыянальнай паэзіі па-за вопытам агульначалавечым. Скажам адразу, нам здаецца трохі дзіўным такое сцвярджэнне даследчыка. Шлях любой паэзіі у арганічным творчым яднанні традыцый нацыянальных і агульначалавечых. Гэта бясспрэчна. З гэтым мы згодны, як кажуць, на ўсе 100%. Але ж ці можна думаць, што з гэтым не згадзіўся б сам Богданович? Той Богданович, для кога вопыт сусветнай паэзіі заўсёды быў практычна адной з найгалоўнішых крыніц узбагачэння нацыянальнага мастацтва. Тут якраз была тая асноўная і першая думка, з якой ён прыйшоў у беларускую паэзію. Аддзяляць нацыянальнае ад агульначалавечага і наадварот Богданович ніяк не мог. Дапусціць, што Богданович у 1915 годзе адмовіўся не толькі ад сваёй галоўнай думкі, але і ад сваёй практыкі, мы таксама не можам. Добра, нават дапусцім, ён мог бязлітасна паставіцца да сябе, да сваёй творчасці і нават цалкам закасаваць яе, але ж творчасць усіх тых жа Купалы, Коласа, Цёткі, іх папярэдніка Багушэвіча і іншых так проста закасаваць ён не мог. Гэта было б занадта наіўна для яго, занадта па-дзіцячы. Няма мяне, няхай не будзе і вас. Не, тут нешта не так. У Ялте хворы на сконе сваіх дзён Богданович знаходзіць суцяшэнне ў тым, што кніжку мае з друкарні пана Марціна Кухты. Славуты вянок, у які густа уплецены побач з васількамі кветкі з чужых палёў, дзе агульначалавечае і нацыянальнае паўстае ў непарыўным, гарманічным, арганічным адзінстве. Не адракаецца ад сваёй творчасці Богданович. Разгадку павінны мы шукаць у іншым. Дарэчы, Лойка, калі пераходзіць да канкрэтнага разгляду вершаў беларускага складу, як бы забываецца на памылку Богдановича і даволі пераканаўча звязвае гэтыя творы з Богдановічавымі пошукамі эпасу. Праўда, агаворваючыся, што мы маем тут справу са стылізацыяй пад фальклор. Стылізацыя – гэта закід Богдановічу, бо даследчык хацеў бы бачыць яго эпікам іншага, канкрэтна аб'ектыўнага плана, накшталт таго, у якім выявіў сябе Колас, ствараючы новую зямлю. На думку даследчыка, на пачатку 20-га стагоддзя заставалася надзённая задача далейшага адкрыцця бытавой сферы жыцця, адкрыцця, якое спалучалася б з раскрыццём духоўнага складу народа і ўсебаковым паказам рэчаіснасці на ўзроўні дасягненняў самых развітых літаратур свету, самых лепшых іх традыцый. Багданович паводле логікі не робіць гэтага, бо памыляецца, і таму становіцца на ўсё той жа шлях стылізацыі. Згаджаемся з логікам мы вось у чым. Вершы беларускага складу сапраўды спробы эпічнага асэнсавання Багдановічам жыцця. Гэта эпас, але жанрава і метадалагічна адметны, свядома адметны ад таго эпасу, які здзяйсняўся ці здзейсніўся пасля Коласам. Гэта не подступы да такога эпасу, як схільны думаць Лойка, а нешта зусім самастойнае, цэльнае, пэўнае па сваёй канцэпцыі, задачах і жанру. Вельмі важна помніць пра час, у які быў напісаны артыкул, бо менавіта з ім звязаваў і палемічна завастраў свае высновы Багданович. Ён якраз і пачынае свой артыкул з абмалёўкі гістарычнай сітуацыі. Багданович піша: «Цяжкі удар прыняла на сябе наша краіна. На яе абшарах зышліся мільённыя арміі. Точуцца бітвы, усё нішчыцца, гаспадарка гібеюць. Не тысячы, а сотні тысяч людзей павінны кідаць сваё ды ісці па нязмерным дарогам далей, а куды – няведама. Ісці, не знаходзячы прытулку, не маючы скарынкі хлеба, паміраючы ад голаду і ад пошасцей, не ведаючы, якую даць сабе раду». Багданович піша пра жахі першай імперыялістычнай вайны, напал вялікай народнай трагедыі, трывога за лёс свайго краю, праз які так часта пралягалі крыжавыя дарогі гісторыі, чуецца ў гэтых словах Багдановича. І як бы прачуванне будучых вялікіх катастроф захавана ў іх. І мы, беларуская інтэлігенцыя, будзем ратаваць іх, землякоў, як ратавалі дасюль. Будзьма ратаваць і ў сваім краі, і на чужыне, памінаючы ў гэтыя грозныя часы абяцанне, которое ў сэрцы сваім даваў кожны з нас, сілы свае ахвяраваць роднаму краю. Вось у якія часы, вось з якімі думкамі прыступае Багданович да гаворкі аб адным дужа вялікім недахваце ў беларускай паэзіі. І вось чаму гэты недахват здаецца яму менавіта вялікім. Паэт хвалюецца за лёс усяго беларускага. Можна зразумець Багдановіча. У мірныя часы магла і павінна была развівацца літаратура, маглі і павінны былі весціся прафесіянальныя спрэчкі на карысць гэтай літаратуры, якая пераважна была справай і клопатам інтэлігентаў, і якая ў мірных умовах павінна была паступова, вызначаючы сябе як мастацтва, і прасякацца народным духам і несці тым часам свой дар у народ. Вайна, народная трагедыя, магчымасць неслыханых перемен і невіданных мяцежэй усё зрушыла і ўсё перайначыла. Багданович баіцца, што літаратура у тым выглядзе, як яна існавала тады, не здолее прынесці істотную карысць народу, што між ёй і народам развінецца бездань. І вось чаму ён бачыць выратаванне ў вершах беларускага складу. Вось чаму ён, па сутнасці, ставіць пытанне аб народнай культуры, ступенню, да якой ён хоча бачыць узведзены сродкамі літаратуры народны эпас. Гераічны эпас, дададзім яшчэ мы. Богданович чуйна, як ніхто ўспрыняў і адгукнуўся на новы сацыяльны заказ. Ён адчуў, што гісторыя неўзабаве напіша самыя трагічныя і тым часам гераічныя старонкі ў лёсе роднага краю, што наперадзе новы ўздым нацыянальнай самасвядомасці. Калі ў пачатку 19 стагоддзя ў Чэхіі разам з узнікненнем нацыянальнай буржуазіі пачаўся імклівы працэс выпрацоўкі самабытных форм мясцовага жыцця насуперак тым, хто ў культуры і грамадскім жыцці быў прыхільнікам і правадніком германізацыі, тады ўзнікла патрэба ў народным гераічным эпасе, гэтым заўсёдным пашпарце нацыі. І тады студэнт пражскага універсітэта Іосіф Лінда знайшоў на лубках старадаўняй кнігі вершаваны ўрывак у 32 радкі. Гэтага было дастаткова, каб пачалася ланцуговая рэакцыя, якая прывяла да стварэння ў кароткі тэрмін нацыянальнага гераічнага эпасу. Неўзабаве ён налічваў 1000 вершаваных радкоў. І не так тады важна было тое, што нават першапачатковыя 32 радкі, як пасля выявілася, зусім не былі старадаўнімі, што Вячаслаў Ганка, які следам за Ліндам апублікаваў некалькі гераічных паэм, проста падрабіў іх тэксты. Справа была зроблена. Эпас саслужыў сваю службу. Богданович быў мастак. Хавацца яму не было чаго. Ён верыў у магчымасць справы, распачатай ім, і не сумняваўся ў ажыццяўленні яе. Народная – гэта аснова, гэта дух і асаблівы склад. Не паўтараць народ, а ўзяць лепшае ад яго і аздобіць у формы, адпаведныя народнаму духу і складу. Даць энцыклапедыю народных, самабытна-нацыянальных уяўленняў аб свеце і такім чынам далучыць народ да культуры. Узятая ад яго вярнуць яму. Богданович бліскуча справіўся са сваёй задачай. Яго Максім і Магдалена, мушка-зелянушка і камарык-насаты тварык, «Страцім лебедь», «Як базыль у паходзе канаў», «Скірпуся». Не перастаючы быць арыгінальнымі тварэннямі Богдановичавага генія, нясуць у сабе ўсе прыкметы фальклорнага мыслення. У ачышчаным, скандэнсаваным выглядзе выяўляюць найвялікшую эстэтычную і этычную каштоўнасць народных поглядаў, выпрацаваных на протягу аж целых стагоддзяў. Не трэба думаць, што шлях, на які скіроўваў Богданович паэзію, прызначаўся ёй толькі ў адным гэтым народным рэчышчы, і тым больш на ўсе часы. Сам жа ён папярэджваў, намагаючыся зрабіць паэзію не толькі мовай, але і духам, складам твораў шчыра беларускай, мы зрабілі цяжкую памылку, калі б кінулі тую вывучку, што нам давала светавая, найчасцей еўрапейская паэзія. Гэта апошняя праца павінна ісці поўным ходам. Памылка Богдановича была ў тым, што ён хацеў выправіць памылку самой гісторыі, якая не дала магчымасці нашаму народу стварыць сваю песню пра Раланда ці песню Нібелунгаў, Калівалу ці Эду. Памылка Богдановича ў тым, што ён нейкім чынам паўтарыў памылку Пушкіна, які пасля Евгенія Анегіна і Барыса Гадунова даў цыкл выдатных сваіх казак, пераклаў на рускую мову песні заходніх славян. Песні гэтай, дарэчы, з'яўляюцца таленавітай падробкай Мірыме, які, трэба думаць, ведаў, хто і дзе мае патрэбу ў эпасе. У памылкі Багдановіча такім чынам даволі даўняя гісторыя. Незадоўга да смерці Забалоцкі працаваў над артыкулам, у якім выказваў неабходнасць па літаратурнаму сістэматызаваць усё багацце рускіх былін, надаўшы ім сюжэтную цэласнасць, адкінуўшы ўсё другараднае, выпадковае, неістотнае. Аднак патрэба ў кампазіцыі, піша ён, непазбежна прымусіць адкінуць некаторыя трэцяступенныя сюжэты ці прыпісаць некаторыя дзеянні другім героям. Бянтэжыцца гэтага не трэба. Забалоцкі зрабіў цудоўны вершаваны пераказ «Слова аб палку Ігаравым». Такую ж працу прарабіў на беларускай мове Янка Купала. Між іншым, і цікавасць Багдановіча да народнага эпасу і яго форм была творча зразумета Купалам, які напісаў сваю «Бандароўну», якраз кіруючыся прынцыпамі, якія спавядаў Багданович. Да новых форм рэвалюцыйна-канкрэтнага эпасу Купала ішоў дарогай Багдановіча, а абмінуць яе было цяжка. І гэта яшчэ раз даказвае справядлівасць памкненняў нашага крытыка і паэта. Апалогія. Усё гэта добра, скажуць нам, але нешта надта падазроным здаецца ваша імкненне зрабіць Багдановіча чалавекам, які ніколі не ведаў творчых паражэнняў і тым больш ніколі не памыляўся. Багданович – выдатны паэт, магчыма, нават геній, але ці азначае гэта, што ён быў застрахаваны ад памылак і няўдач? Не азначае, адкажам мы. Багданович, несумненна, як і ўсе, ведаў і горыч творчых паражэнняў, і пакутлівыя хваробы росту, а славутая музыкальнасць і гарманічнасць верша далася яму дарагой цаной. Ён тварыў, вучачыся мове, і вывучаў мову творачы. Ён жа быў і стваральнікам мовы, у такой ступені, як Купала і Колас. І разам з тым ён, як і яго паплечнікі, шмат у чым сёння траціць з выпадку ўсёй тожа нераспрацаванасці тагачаснай літаратурнай мовы. Пра гэта аднойчы справядліва пісаў Янка Брыль. І рацыяналізм Багдановіча, яго устаноўка на спакойную думу, там-сям згубна адбіліся на некаторых вершах. Але што значаць усе гэтыя плямінкі у параўнанні з жывой, рухомай, бясконца разнастайнай матэрыяй ягонага верша, з тым вышэйшым прасветленым пачуццём і думкай суладдзем, што пануе ў свеце ягонай паэзіі? Памылкі. У Багдановіча іх, дальбог, менш, чым нават прыпісвалася яму. Мы ведаем, які ён быў дэкадэнт, ведаем, які ён быў паэта чыстай красы. Багдановіча неяк заўсёды хацелі паставіць як бы збоч літаратуры і яе цэнтральнай плыні. А вось гэта і было памылкай, толькі не Багдановічавай, вядома. Больш цэнтральнай фігуры, чым Багданович, у нас не было. Па шырыні непасрэдна творчага асваення нацыянальнай рэчаіснасці ён, можа, і ўступае, напрыклад, Купалу, але чым замяніць нам тое, што зрабіў Багданович як крытык і тэарэтык літаратуры, як эксперыментатар і перакладчык, наогул як асветнік у самым высакародным значэнні гэтага слова? Ды нават і зробленыя купалам і коласам, як паэтамі, не вызначалася б так сёння ў сваіх контурах і межах, каб побач з імі не было Богдановіча, з яго здольнасцю адной рысаю пазначыць і назваць тое, што ў іншых разрасталася ў цыклы і паэмы. Богданович, як ніхто, умеў закрываць адны тэмы і адкрываць другія. Ягоны заўсёдны лаканізм, ягоная здольнасць бачыць з'яву цалкам у мастацкай і сацыяльнай перспектыве – вялікая заваёва нашай літаратуры і Богдановічаў запавет ёй. Богданович побач з купалам і коласам – тое трэцяе вымярэнне, без якога немагчыма перспектыва. З Богдановічам нам стала далёка відаць ва ўсе канцы свету. І такая ранняя смерць. Каб пражыў ён больш, хто ведае, чым маглі б мы быць сёння. Працу колькіх людзей мог бы зрабіць ён адзін, спакойна, аберуч, з яснай галавой і шчырым сэрцам. Дзе сёння былі б яго узмыленыя, ускінутыя над роднай старонкай коні? Яго няма, ляціць яго пагоня. Няма чытача ў яго маладзіка, красавіка, шыпшыны, пярсцёнка, ва ўсіх тых зборнікаў, які паэт планаваў наперад, які меўся напісаць. Іх ён не напісаў. Застаўся адзін вянок. Не старайцеся ўплятаць туды новыя кветкі. Тыя, што там, ніколі не завянуць. Сплятайце свае вянкі. Не старайцеся адшчыкнуць хоць адзін лісток ад тых лаўраў. Тыя лаўры, перш чым стаць імі, былі цернямі. Паглядзіце лепш наўкол сябе. Красуе жыта, і красуюць у ім васількі. Віруе жыццё, і нараджаецца ў ім прыгажосць. Жыве паэзія, і вечна свеціць нам і вабіць сваёй загадкай. У далёкай Ялце на магіле Богдановіча цвітуць касачы. Сябры, вы слухалі апошнія старонкі эсэ Міхася Стральцова «Загадка Богдановича». Чытаў артыст Валеры Шушкевіч. У афармленні твора была выкарыстана музыка Самуіла Палонскага, Леаніда Захлеўнага і Сергея Бельцюкова. Гукарэжысёр запісу Хрысціна Шаліна, рэжысёр Рената Патака.